Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve men ittaba'ahum bi ihsan ila yevmiddin. Raditu billahi rabban ve bil islam dinan ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem rasula ve nebiyya. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak izleyen Tefsirul Furkan müdavimleri, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin üzerine olsun. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli Hazirun, değerli dostlar, bildiğiniz üzere Nisa suresinin 114. ayeti kerimesinde kaldık. Rabbim inayet ederse, lütfederse 114 ile 121. ayeti kerimelerin arasını bugün konuşmaya çalışacağız. Ve hususiyetle takip eden kardeşler için zikretmek istiyorum. 118, 119 ve 120. ayeti kerimelerin üzerinde durma gayreti içerisinde olacağız bugün. Çünkü bu üç ayeti kerimede aslında bir konunun üzerine endeksli. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle bu üç ayeti kerimede şeytanı konu edinmiş. Bu ayetleri masaya yatırmaya çalışacağız. İnşallah sohbetimin ilerleyen safhasında Rabbimize kulluğun önünde engel teşkil eden önemli gördüğüm birkaç maddeyi sizlerle paylaşacağım. Ama öncesinde bir girizgah mahiyetinde şeytana dair bir şeyler paylaşacağım. Tabii daha da öncesinde müsaadelerinizle 118, 119 ve 120. ayeti kerimeleri mealen tilavet etmek istiyorum. Sonrasında üzerinde durulması icap eden konuyu masaya yatırmaya ve anlama gayret içerisinde olmaya çalışacağız dostlar. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle Nisa suresinin 118 peşinden 119 ve 120. ayeti kerimelerde mealen şöyle buyuruyor. Ba'de e'udhu billah. Allah şeytanı lanetlemiş. O da yemin ederim ki kullarından belli bir pay edineceğim demiştir. Subhanallah. Sonrasındaki ayeti kerimede onları mutlaka saptıracağım. Onları mutlaka saptıracağım. Muhakkak onları boş kuruntulara boğacağım. Kesinlikle onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar. Şüphesiz onlara emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Kim Allah'ı bırakır da şeytanı dost edinirse elbette apaçık bir ziyana uğramıştır. Şeytan onlara söz verir ve onları ümitlendirir. Halbuki şeytanın onlara söz vermesi aldatmacadan başka hiçbir şey değildir. Şüphesiz ki azim olan Allah doğru söylemiştir. Sizler de meali ben okurken şahit olduğunuz üzere dostlar, Allahu Azza ve Celle şeytana dair bir takım şeyler bizler için vasfetmiş. Tabii bu konunun daha iyi anlaşılabilmesi adına bir takım tariflere ihtiyacımız var. Bir takım tanımlamalara ihtiyacımız var. Bu bağlamda ben girizgahı üç meseleye inşallah endeksli kılacağım. Sonrasında asıl konumuzu şekillendireceğiz. Allahu Azza ve Celle'ye kulluğun önünde engel teşkil eden çok önemli gördüğümüz hususlara temas etmeye çalışacağız. Ama o konunun daha iyi anlaşılabilmesi bir takım şeylerin anlaşılmasını evvelinde zaruri kılar. Onun için girizgaha bir kısım ayırdım. Bu girizgah kısmında üç temel meseleyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Tekrar ifade ediyorum, konunun temelini burası teşkil etmiyor. Ama konunun anlaşılmasında burası çok önemli. Müsaadelerinizle girizgaha üç temel meseleden bahsedeceğim dedim. İnşallah o üç temel mesele şu. Ayet-i kerimeler ve nasların ışığında Allahu Azza ve Celle bize düşmanımızı tarif etmiş. Onu anlamaya çalışacağız. Düşmanı tanımlamaya çalışacağız inşallah. İkincisinde kıymetli dostlar, şeytan, yani iblis daha doğru bir ifadeyle, nasıl şeytanlaştı? Kur'an'ı ayetler ve naslar ışığında bunu anlamaya çalışacağız. Ve üçüncüsünde de şeytana bir anlam yükleyeceğiz. Şeytan dendiğinde bizde çağrıştırması gereken anlamın ne olduğunun üzerinde durmaya çalışacağız. Bunları tabii her ne kadar uzun gibi gözükse de aslında girizgaha sığacak kadar, öyle çok geniş değil. Biraz kısa tutmaya çalışacağım inşallahurrahman. Dedik ki birincisine, Allahu Azza ve Celle bize şeytanı tarif ediyor. Hiç kimsenin tarifine ihtiyaç bırakmadan alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle bize şeytanı tarif ediyor. Diyor ki şeytanı tanıyın, benim beyanımla tanıyın, benim ayetimle tanıyın, benim zikrimle tanıyın buyuruyor. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle. Hani Yasin suresinde ayeti kerime malumdur. Ba'de a'udhu billah. Elem a'had ileykum ya bani Adama alla ta'budu şeytan. İnnehu lekum aduvvun mubin ve en ya'buduni hâzâ sirâtun mustakîm. Bu alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin beyanıdır. Biz şimdi şeytanı anlamaya çalışacağız. Nisa suresi 118, 119 ve 120. ayeti kerimeler şeytandan bahsediyor. Biz de şeytanla bir mücadele ortaya koyacağız. Düşmanımızı tanımlamaya çalışıyoruz ve tanımaya çalışıyoruz. Allahu Azza ve Celle beyan etmiş. İnnehu lekum aduvvun mubin. Şüphesiz ki şeytan sizin apaçık düşmanınızdır. Bu bir. İki, alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle buyuruyor ki اَلَّا تَعْبُدُ الشَّيْطَانِ. Şeytana uymayacaksınız. Şeytana tabi olmayacaksınız. Kulluğunuz şeytan merkezli olmayacak. Bunu emreden de alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'dir. وَاَنِ اَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاتٌ مُسْتَقِيمٌ. Bana kulluk edeceksiniz. Ama bizim buradan alacağımız pay, bize lazım olan, bu ayeti kerimede lazım olan azık, önemli olan kısım, Allahu Azza ve Celle buyuruyor ki, اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُب۪ينَ. Şeytan sizin için apaçık düşmandır. Bu bize birazdan lazım olacak kıymetli dostlar. Bunu bir yere not etmek elzem. Allahu Azza ve Celle tarif etmiş. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُب۪ينَ. O sizin düşmanınız, dostunuz değil. O sizin hayrınızı istemez. O sizin selametinizi istemez. O sizin Rabbinizin, ya daha doğrusu bizim Rabbimizin rızasını kazanmamızı murad etmez. Şeytanın asla ama asla böyle bir gayesi yok. O bizim apaçık düşmanımız. Birinci başlığa bunu ifade etmiştim. Allah bize nasıl tarif ediyor şeytanı? İnnehu lekum aduvvun mubin. Apaçık düşman. Böyle tanıyacağız şeytanı. Yanımıza yaklaştırmayacağız, o bizim düşmanımız. İki, şeytan nasıl şeytanlaştı? Yani iblis nasıl bir tavır takındı da onun adı artık şeytan oldu? Biz ona şeytanul la'ne diyoruz. Onu şeytan diye çağırıyoruz. Onu adını şeytan diye isimlendirdik. Yani Kur'an'ı naslardan bunu anlama gayreti içerisinde olacağız. Şimdi bildiğiniz üzere alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle şöyle buyuruyor ayet-i kerimesinde. Ba'de e'udhu billah. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. Biz melekler topluluğuna emrettik. Ne diye emrettik? Adem'e secde etsinler diye emrettik. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle buyuruyor ki onların hepsi Adem'e emrimiz gereği secde ettiler, ancak iblis bundan müstesnadır, o secde etmedi. أَبَى وَاسْتَكْبَرَ. O büyüklendi, kibirlendi ve döndü gitti. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle İblis isminde bir meleğin, yani şimdi ismiyle müsemma şeytanın, Allah'ın emrine karşı gelmiş olduğu bir atmosferi ayeti kerimesiyle bizler için tasvir ediyor, beyan ediyor. Meleklere alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle bir şeyi emrediyor. Herhangi bir şey. Buyruk Allah'ındır. Allahu Azza ve Celle'nin buyruğu ne türden bir buyruk? Meleklere diyor ki, yarattığım Adem'e secde edeceksiniz. Yine ayet-i kerimenin ifadesiyle bütün melekler secde ediyor. Ancak iblis alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin emrine muhalefet ediyor. Birazdan inşallah daha da binetlik kazanacak. Bizim şimdi sohbetimizin merkezinde olduğu için bu ifadeyi kullanıyorum. Şeytani bir tavır sergiliyor. Allah'ın emrine muhalefet ediyor. Şeytani bir tavır ortaya koyuyor. Ve diyor ki, اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَن۪ي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ Olmaz, olmaz, olmaz. Senin dediğin gibi değil ey Allah'ım. Ben ondan daha hayırlıyım. Allah'ın hükmüne rağmen hüküm ihdas etti. Dedi ki sen değil ben de biliyorum senin kadar dedi. Ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın. Onu ise çamurdan ve topraktan. Ben senin emrine muhalefet ediyorum. Ben ondan daha hayırlıysam ben ona secde etmem. Senin emrine aykırı davranıyorum dedi. Ve alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin emrine muhalefet etti. Bizim anlayacağımız tabirle şeytani bir tavır ortaya koydu ve şeytanlaştı. Dolayısıyla iblis nasıl şeytanlaştı diye bir soru yöneltecek olursak cevabı şudur. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin emrine muhalif hareket etti. Allah'ın emrine alıkoyan, Allah'ın emrine uygun bir davranış olmanın dışına çıkaran her şey şeytanidir. Bunu Allah için not edin. Bu tefsir-i Furkan'ın azığıdır. Onun için ikinci kısımda da buna değinmeyi zaruret gördüm. Yani iblis nasıl şeytanlaştı? Allah'ın emrine muhalefet ederek şeytanlaştı. Daha da ötesi, muhalefet etmenin ötesi Allah'ın emrine rağmen hükümler ihdas etti. İşte onu bu şeytan olmasını sağladı. Bunu da bir yere not edelim. Bu da girizgahın bir parçası. Birazdan bize lazım olacak inşallah. Rahman. Şimdi şeytana bir tarif getirmek lazım. Kur'an'ı naslardan hareketle, şer'i nasların totaline bakıp ortaya şeytan dendiğinde zihinlerde çağrıştırması gereken bir tanım koymak lazım. O da inanın dostlar, şeytan dendiğinde akla hani filmlerde tasvir edilen böyle elinde işte sivri bir derneği olan ne bileyim iyilik yaparların arkasında dolaşan kırmızı cisimli bir şey değil. Bu çağrıştırırsa yahut da bizde böyle bir şey çağrıştırıyorsa bu hata. Bu doğru değil. Çünkü az önce Kur'an'ı nasların ışığında iblisin nasıl şeytanlaştığını anlamaya çalıştı. Allah'ın emrine muhalefet ve emrine rağmen hüküm ihdas etmek. Şeytan kelimesinin köküne indiğimiz zaman şeyata ya da şeyyata ya da şeyt ya da şetata dil bilimcileri ihtilaf etmişler. Bu kelimenin kökü lügatta anlam itibariyle şöyledir. Hedefe gitme konusunda ilerleyene mani olan her şey şeyata kelimesidir. Yani bir hedef var. Hedefe ilerlemekle alakalı bir çalışma var. O hedefe ilerlemeye mani olan her şey şeyatadır, şeytandır. Başka bir dil bilimcilerin ifadesiyle, tarifiyle doğru güzergahtan alıkoyan ve saptıran her şey yine şeytanın tarifine uygun düşer. Hakikaten de bu dil bilimcilerinin şeytan kelimesiyle alakalı ortaya koyduğu tariften sonra Allah'ın bize tarif ettiği şeytan hakikaten şeytan. Çünkü 119. ayet-i kerimede Allahu Azza ve Celle'nin beyanıyla söylüyorum. Şeytan diyor ki şüpheniz olmasın ki ben senin kullarını saptıracağım. Peki şeytan alemlerin Rabbi olan Allah'ın kullarını yani bizleri neden saptıracak? Nereden? Sırat-ı müstakimden. Allah'ın razı olduğu kulluktan. Allah'ın razı olduğu keyfiyetten. Şeytanın işi bu. Allah için düşmanınızı tanıyın dostlar. Kerim kardeşler tanıyalım. Karşımızda bilmem işte binlerce yıldır belki milyarlarca bilmiyorum dakik ifade edemiyorum. O malumata sahip değilim. İnsana karşı mücadele ortaya koyan ve insanlığı Allah'ın inancından, dininden, Allah'a kulluktan alıkoymaya çalışan çok profesyonel bir düşman var karşımızda. İşini çok iyi biliyor. Maalesef. İşinde mahir. Ve saptıracağını da Allah'a söylüyor. Benim işim senin kullarını sırat-ı mustakim yolundan, yani o güzergahtan saptırmak. İşim bu diyor. Biz düşmanımızı iyi tanırsak gardımızı da ona göre alırız. Ve tarifledik. Şeytana bir anlam yükledik. Öyle elinde bir sopayla birilerinin, iyilik yaparların ve severlerin peşinde koşan bir cisim değil. Şeytanın Allah Azza ve Celle'ye hakkıyla kulluk yapmak isteyenleri saptırmaya çalışan bir dış faktör olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Onun için diyoruz ki, Tefsir-ül Furkan'ın bugünkü azı olsun Allah için dostlar. Başta nefsime söylüyorum, sonra da size ve ekranları başındaki kardeşlere. Şeytan, alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin razı olduğu kulluktan alıkoyan her argüman ve tavırdır. Şimdi gözlerinizi ister kapatın ister kapatmayın. Ama düşünmenizi istirham ediyorum. Sizi alemlerin Rabbi olan Allah'ın rızasından, sırat-ı mustakiminden alıkoyan her tavır şeytanidir. Her argüman şeytanidir. Çünkü şeytanın tarifi bu. Sırat-ı mustakimden kulları alıkoymaya çalışan birisi, bir şey, bir tavır, bir argüman. Ve sizi Allah'ın rızasından ve Allah'a hakkıyla kulluktan ne alıkoyuyorsa sizin şeytanınız odur. Bu kadar. Tarif bu. Birazdan onun için o üç temel, Allah'a kulluktan alıkoyan üç temel ögeyi, önemli gördüğüm o üç noktayı bunun için paylaşacağım. Onun için bir dedik ki, Allah bize şeytanı tarif etmiş. İnnehu lekum aduvvum mubin. O sizin apaçık bir düşmanınızdır. İki, iblisin nasıl şeytanlaştığını konuştuk. Doğru mu dostlar? Allah'ın emrine rağmen emir ihdas etti, hüküm ihdas etti, bunu da konuştuk. Muhalefet etti Allah'ın emrine. Tabiri caizse kafa tuttu Allah'ın hükmüne. Üçüncüsünde de neyi konuştuk? Şeytana yüklenmesi gereken anlamı anlamaya çalıştık. Şeytan Allah'a kulluktan alıkoyan her tavırdır. Her objedir, her ögedir. Ne şekilde ve nasıl bizi Allah Azza ve Celle'nin kulluğundan alıkoyuyorsa şeytanidir. Halas. Dünya nimetleri mi? Eğer ki dünya nimetleri bizi alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'ye kulluğa engel teşkil ediyorsa şeytanidir. Sizin bir arkadaşınız sizi alemlerin Rabbi olan Allah'a kullukta size engel teşkil ediyorsa sizin şeytanınız odur. İşiniz, aşınız, paranız, pulunuz, mülkünüz, zevciniz, evlatlarınız, her neyse, eğer ki bizi alemlerin Rabbi olan Allah'ın rızasından alıkoyuyorsa bizim için şeytan odur. Bu tariften hareketle ben diyorum ki dostlar, biz şeytanın vesveselerini neredeyse hocalarımızdan, imamlarımızdan, kanaat önderlerimizden, Allah hepsine selametler versin, çok dinledik. Vesveselerinden, şeytanın dürtülerinden, şu şeytanın aldatmacasına dikkat edin, şeytanın şu tuzaklarına dikkat edin, başım gözüm üstüne. Allah onların hepsine selamet versin. Ama şeytanın tarifinden hareketle diyoruz ki, madem ki şeytan tarifi itibariyle alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'ye hakkıyla kulluk yapmanın önünde duran engeldir, diyorum ki öyleyse asrımızın, günümüzün en büyük şeytanı demokrasi ve laikliktir. Yanlış mı dedim? Öyle. Çünkü Allah'ın helallerini haram sayıyorsa ve haramlarını da meşrulaştırıyorsa, bütün içtenliğimle söylüyorum, Allah sözümüze şahittir. Şeytanın tarifinden hareketle laiklik en büyük kocaman şeytani bir rejimdir. Çünkü Allah'a hakkıyla kulluğun önünde engel. Allahu Azza ve Celle içkiyi haram kılmışken bu sistem, laiklik, övündüğünüz, kıvanç duyduğunuz, gurur duyduğunuz demokrasiniz eğer bunu meşrulaştırıyorsa şeytanın alasıdır. Hatta ötesini söyleyeyim, rütbelidir ha. Üst rütbeli hatta. Her ki Allah bir şey haram kıldıysa ve bu sistem bunu meşrulaştırıyorsa, vallahi siz de bunun adına laiklik diyorsanız, sizin laikliğiniz en büyük şeytandır. Şeytanın olduğu yerde Allah'a kulluk olmaz. Onun için bu sistem Allah-u Teala'ya kulluğun önündeki en büyük engeldir. Dolayısıyla da en büyük şeytandır. Allah için biraz bu gerçeğin altını çizmek lazım. Bunu sohbetimizin konusu yapmak lazım. Namazlarımızda, abdestlerimizde bize vesvese verdiğine inandığımız şeytanı anlattığımız kadar Allah'a kulluğun önündeki en büyük engel olan laikliğin de şeytani bir rejim olduğunu anlatmak lazım. Vallahi vebaldir, bu mikrofonlara vebaldir. Kürsülere vebaldir. Minberlere, mihraplara haktır. Ya ben bugün Allah-u Teala'nın faiziyle amel etmek istemiyorum. Bu sistem icbar ediyor. Ben içkinin tüketildiği, milyarlarca litre tüketildiği bir coğrafyada yaşamak istemezken, şeytani rejim laillik bana icbar ediyor. Aynı sokakta yürümek mecburiyetinde bırakıyor. Zinanın serbest bırakıldığı bir ortamda nefes alıp vermeye beni mecbur bırakıyor. Söyleyecek bir sözümüz olmalı değil mi? Anlatacak bir şeylerimiz olmalı değil mi? Ortaya koyacak bir tavrımız olmalı değil mi? Onun için bütün yüreğimizle, içtenliğimizle, samimiyetimizle hem lisanen hem de kalben söylüyoruz. Laiklik ve demokrasi, alemlerin Rabbi olan Allah'a hakkıyla kulluğun önündeki en büyük engeldir. Kim ki bugün içtenlikle, samimiyetle Allah'ın razı olduğu kulluğu ortaya koymayı murat ediyorsa, evvela laikliğe kıyam edecek. Sen olduğun müddetçe Allah'ın razı olduğu kulluğu ortaya koyamayız. Hele sen az ötede oyna laiklik diyecek. Bizim şeytanla işimiz olmaz. Başta ne dedim? Bize birazdan lazım olacak dedim. İnnehu lekum aduvvum mubin. O bizim apaçık düşmanımızdır. Kim? Şeytan. Neydi şeytan? Alemlerin Rabbi olan Allah'a kullukta engel teşkil eden her şey. Demokrasi de şeytanidir dedik. Doğru mu? Öyleyse şahit olun söylüyoruz. Demokrasi bizim düşmanımızdır. İşimiz olmaz. Elhamdülillah. Laiklik bizim düşmanımızdır. Çünkü Allah innehu lekum aduvvun mubin dedi şeytandan için. O sizin apaçık düşmanınız. Tarif ettik. Bir sonuca vardık. Denklem kurduk uzun uzun. Sayısalcı kardeşler daha iyi bilir. Bir sonuca vardık ve dedi ki demokrasi şeytanidir. Şeytani bir tavırdır. Şeytani bir rejimdir ve kendisidir. Öyleyse ayeti kerime gereği söylüyoruz. Laiklik ve demokrasi bizim azılı düşmanımızdır. Kerih görücüler kerih görse de onu asla baş tacı etmeyeceğiz. Allah sözümüze şahittir. Bu girizgahtı. Şimdi tariften hareketle dedi ki Allah'ın rızasından alıkoyan her şey şeytanidir ve şeytani bir tavırdır dedik. Öyleyse ben, tabii bu çoğaltılabilir ama üç tane temel mesele gördüm ki bunlar biz Allah'ın kullarını Allah'a hakkıyla kulluğun yapılmasında engel teşkil ediyor. Yani bunlar Allah'a Azza ve Celle'ye hakkıyla kulluk yapılmasının önünde engel gördüm. Şeytani bir tavır olarak gördüm. Şeytani bir argüman olarak gördüğüm için paylaşıyorum. O da bir mal, mülk, iki dünya sevgisi, mal, mülk sevgisi, iki dünya sevgisi, üç evlat sevgisi. Evlatlar şeytandır gibi bir yorumda bulunmuyorum. Böyle demek istemiyorum. Sonuç endeksli konuşacak olursak şunu demek istiyorum. Bu saydıklarım, bu ögeler bizi yeri geldiği zaman Allah'a hakkıyla kulluk yapmanın önünde engel teşkil ediyorlar mı? Maalesef evet. İşte mal. Bir, detaylandıracağım. Yeri geldiğinde imtihan dünyasında imtihana tabi tutulan biz kullar mallarla, mülklerle imtihan oluyor ve Allahu Azza ve Celle'ye hakkıyla kulluk yapmanın önünde koca koca engel olarak karşımıza çıkıyor. Yani aslında malımız, mülkümüz yeri geldiği zaman bizim için şeytani oluyor mu? Vallahi oluyor. Yeri geldiği zaman Allah'ın rızasının doğrultusunda yürürken bizi tali yollara mallarımız, mülklerimiz sevk ediyor mu? Evet. Vallahi biz bunu ister kabul edelim dostlar, isterseniz inkar edelim. Ama fil hakika bu böyledir. Mal, mülk sevdası ve sevgisi yeri geldiğinde bizi Allah'ın rızasından alıkoyuyor mu? Evet. Halbuki Allahu Azza ve Celle ba'de a'udhu billah ya eyyuhallezine amenu la tulhikum emvalukum ve la evladukum an zikrillah. Ey iman edenler, bize sesleniyor Allah. Diyor ki sakın ha sakın, evlatlarınız ve mallarınız sizleri Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Yani diyor ki alemlerin Rabbi olan Allah, kıymetli dostlar, ekranları başındaki kardeşler, mallarınız Allah'la beraber olmaya engel olmasın. Allah'ın rızasını kazanmaya engel teşkil etmesin. Allah'ın emirlerini ve yasaklarını yerine getirme konusunda mallarınız sizin şeytanınız olmasın. Allah'ın emri bu. Allah bizi muhafaza buyursun. Yeri geldiği zaman mesai yapan ve daha fazla para kazanmak, mal sahibi olmak uğrunda mesai harcayan bir kişiye sormuştum. Kardeşim, gördüğüm kadarıyla sen vakit namazlarını kılmıyorsun. Normalde de vakit namazlarını kılan birisi demişti ki hocam ya şimdi namaza gideceğim, mesaiden kesecek, ayda topluyorum şu kadar para yapıyor. Subhanallah. Yani onun malı, mülkü Allahu Azza ve Celle'nin rızasını kazanmanın önünde engel teşkil etmiş. Onun şeytanı olmuş bile malı mülkü. İşte bu hastalığa, bu tuzağa düşmeyin diye Allahu Azza ve Celle Munafikun suresinde az önce okuduğum ayette 9. ayet-i kerimede bizleri uyarıyor. La tulhikum. Sizi sakın ha alıkoymasın. Allah'la beraber olmaktan, Allah'ı zikretmekten. Ne demek istediğimi daha iyi anlatabilmek adına bir şey paylaşmak istiyorum. Yani bizim hayatımızı şu anda çepeçevre kuşatmış mal sevdalısı olmak. Bu hastalık yani. Hakikaten bir hastalık. Hakikaten de birçoğumuza maalesef toplumsal manada söylüyorum, Allah'a kulluğun önünde engel. Namazı kılmışlar cemaatle, tebessüm edelim diye anlatıyorum ve neyi anlatmak istediğim daha iyi anlaşılsın diye. Cemaatle namazı kılmışlar, selam vermişler. Tabi o arada birisi ve birileri, hocam demiş, 3 kıldık namazı. 3 rekat kıldık, 4 rekatlık farzı. 3 kıldık, 4 kıldık. 3 kıldık, 4 kıldık. Cemaat ikiye ayrılmış. Hocam doğru kıldın, 4 kıldın diyenler de olmuş. Yok hocam ben eminim, 3 kıldık diyenler de olmuş. Bu sefer 2 kutup, 3 diyenler ve 4 diyenler diye ikiye ayrılmışlar. Ama mescitte böyle kıyametler kopuyor tabiri caizse. Yerinden böyle zor şer ayağa kalkmış amcanın bir tanesi, yaşlı, yaklaşmış imama, demiş ki imam efendi ben eminim 3 kıldık namaz, demiş, yeniden kılacağız. Oradan cemaat demiş ki imam efendi bu kadar emin nereden konuşuyorsun sen, bak biz de 4 olduğunu iddia ediyoruz. Yani senin 3 olduğuna dair bir delilin var mı? Demiş ki yaşlı amca var var. Evlat demiş benim 4 tane dairem var. Her bir rekatte demiş bir kira topluyorum. 3'ü topladım, 4.'sü kalmıştı. Orada selam verdin, 4 duruyor daha demiş. Allah Azze ve Celle'yi anmaktan alıkoymayacak. Bu belki bir nükte, latife ettik. Ama bunu toplumsal bazda ve anlamda değerlendirdiğimiz zaman halimiz bu. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle'ye kulluğun önünde mallarımız ve mülklerimiz, Bakış açısı itibariyle söylüyorum. Mal sevgisi ve mülk sevgisi engel. Bu sınavda yeri geldiği zaman çoğu zaman başarısız oluyoruz. Sınıfta kalıyoruz. Belki birçok imtihanı geçiyoruz. Hastalık imtihanını geçiyoruz. Ne bileyim, çile, sıkıntı, buna benzer imtihanları geçiyoruz ama malımızla imtihanımızda sınıfta kalıyoruz. O bazen Allah'ın kullarını saptırmaya çalışan şeytanın bir tuzağıdır ve düşüyoruz. Abdurrahman İbni Avf'ın dediği gibi radıyallahu anh, rivayetiyle alakalı irdeledim ama çok sıhhatli bir kaynağa erişmedim. Bu dipnotu düşüyorum ama buna rağmen dirayeten mefhum itibariyle çok şeyler öğreteceği düşüncesiyle de paylaşıyorum. Abdurrahman İbni Avf'ın mal endişesini paylaşmaya çalışıyorum. Malıyla, mülküyle imtihana tabi tutulduğunda bu konuda başarısız olacağı endişesini sizlere anlatmaya çalışacağım. Sahabelerden değil, birisi iman etmiş, Medine'ye gelmiş, Abdurrahman İbni Avf'ı merak ediyor. Cennetle müjdelenmiş bir sahabe. Siz merak etmiyor musunuz? Vallahi ben merak ediyorum. Allah bize cennette onlarla muhabbet etmeyi nasip etsin. Ben çok merak ediyorum. O da merak etmiş olmalı ki Medine'ye gelmiş, cennetle müjdelenen sahabelerden Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh'ı sormuş. Demişler mescittedir, oradadır, tarif etmişler, söylemişler ama Abdurrahman İbni Avf'ı hiçbir yerde bulamamış. Demiş bir de bağına, bostanına bakayım, belki hurmalığındadır falan. Tabi mefhumen anlatıyorum. Abdurrahman İbni Avf'a bir bakmış ki bahçesinde, ama böyle canhıraş çalışıyor Abdurrahman. Bahçenin içerisinde hurmalıklarda eşiyor, dikiyor. Böyle her yeri toz, toprak, perişan mı? Çalışıyor yani. Hurmaları için çalışıyor. Ben herhalde Abdurrahman İbni Avf'ı radıyallahu anh'ı hakikaten böyle zihnimde tasvir ediyorum. Onu öyle çalışırken görsem ben de bir abondene olurum böyle. Rivayetten anladığımız o. Öyle olmuş olmalı ki demek, Abdurrahman İbni Avf sözü alıyor. Demek ki adam nasıl baktıysa, nasıl baka kaldıysa, Abdurrahman İbni Avf diyor ki, diyor bakma öyle. Öyle değil. Biz diyor Mekke'de diyor acayip imtihanlardan geçtik. Hiç zor gelmedi. Biz Ebu Cehilli dönemler gördük. Allah'ın dini ve daveti, dininin yeryüzüne hakim olması uğrunda çok çileler çektik. Sabrettik. Buna mukabilde Allah bize cennet verdi, doğru. Endişem odur ki biz şu ticaret konusunda sınıfta kalacağız. Ticaret konusunda ve mal konusundaki endişesini Abdurrahman İbni Avf böyle dile getiriyor. Orayı geçtik diyor, o çok zor değildi de bu zor. Malıyla, mülküyle imtihan olduğunda bu konuda zorlanacağını dile getiriyor Abdurrahman İbni Avf. Neler görmedi ki Mekke'de? Ve hangi eziyetleri çekmedi ki Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh? Ama gel gör ki mallarını gösteriyor, bağını, bostanını gösteriyor. Diyor ki kardeşim sanırım biz bu imtihanda sınıfta kalacağız. İşte kalmasın diye diyoruz ki yeri geldiği zaman malımız, mülkümüz bizim şeytanımız olmasın. Bizi Allah'ın dininden, davasından, rızasından, hakkıyla kulluktan alıkoyan şeytani bir obje ve öge olmasın. Tavır Ebu Talha gibi olmalı. Radıyallahu an. Ben misliyle ve aynısıyla yapalım demiyorum. Ama en azından onun bakış açısını Allah bize nasip etsin. Ebu Talha radıyallahu an, malın, mülkün kendisini Allah'ın rızasından alıkoyan şeytani bir obje olduğunu fark ettiğinde ortaya koyduğu tavra bakınız Allah için. Bize anlatırcasına, onu Tefsir-i Furkan'a bu anlamda misafir etmek istedim. Namaza durmuş bahçelerinden bir tanesinde, çok ya onda bahçe, Ebu Talha namaz kılıyor. Ama nasıl bir bahçe Allah'ım? Hurmalıklar, bostanlar, işte kuşlar cıvıl cıvıl. Ya bir piknik ortamına gittiğimiz zaman bile yeşillikten böyle kendimizi salıveriyoruz. Ha? Teşbih ediyorum. Abdurrahman İbni Avf'ın o bahçesini düşünün. Orada namaz kılarken dalmış. O atmosfere dalmış. çiçek, böcek, hurmalıklar, ziynetler, nimetler. İki mi kıldım, üç mü kıldım, dört mü kıldım karıştırmış. Radıyallahu anh. Namazı iade etmiş. Namazı iade ettikten sonra kalkmış. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gitmiş. Demiş ki ya Resulallah, beni Allah'ın rızasından alıkoyan şu bahçeye artık istemiyorum. Allah adına infakımdır. Ya, benden uzak olsun ya Resulallah, istemiyorum. Çünkü beni Allah'ın rızasından alıkoyuyor. Dedim ya az önce, örneğe başlamadan önce mislini ortaya koyma konusunda belki başarı sağlayamayız ama en azından vizyonuna sahip olmalıyız. Eğer ki bir dünya ziyneti, yani mal ve mülk, edindiğimiz malımız mülkümüz, bizi Allah Azze ve Celle'ye yapacağımız hakiki kulluktan alıkoyacaksa, şahit ol ki ya Rab, istemiyoruz. Çünkü o bizim düşmanımızdır. Buyurduğun üzere, innehu lekum aduvum mubin. Evet. Kıymetli dostlar, birincisi bu. Mal ve mülk sevgisi, şeytanımız olmasın. İki, dünya sevgisi. Maalesef bunu daha, yani mal, mülk de bunun içerisine girer, evlat da bunun içerisine girer. Ama ben spesifik olarak bir pencere açmak istedim. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın bir hadisi çerçevesinde bu konuyu işlemek istiyorum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Bukhari'nin ve birçok sahih hadis kitaplarının tahric ettiği üzere buyuruyorlar ki kun fid dunya ke enneke garib ev abiris sebil. Dünya hayatında ya bir garip gibi ol ya da ağacın altında gölgelenen bir yolcu gibi ol. Hadis bu. Bu benim kelamım değil. Bu benim ifadelerim değil. Bu Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kavli. Kun fid dunya ke'enneke garibun ev abiris sebil. Ya garip ya da ağacın altında gölgelenen bir yolcu. Şehirler arası yolculuk yapıyorsunuzdur ama her ne kadar şehirler arası yapsanız aynı coğrafya, aynı dil, işte ne bileyim bu belki garip olmayı çok iyi ifade etmez. Burada hatta Hazirunların arasında gurbetçilerimiz var. Gurbete sık sık gitmiş olanlar var. Bu kardeşlerimiz daha iyi bilirler ki ben kendimden örnek vereceğim. Yurt dışından arabayla Türkiye'ye gelirken birçok ülke görüyorum. Almanya'yı görüyorum, Sırbistan'ı görüyorum, Avusturya'yı görüyorum, Hırvatistan'ı görüyorum. Görüyorum. Oralardan geçerken her ne kadar manzaralar hakikaten böyle albenili olsa da subhanallah. Muhteşem arsalar görüyorum, muhteşem çiftlikler görüyorum. Ama inan petrole, yakıt ikmali için durduğum zaman bile yabancı hissediyorum. Bir an evvel gitmek istiyorum hedefime. Niye biliyor musunuz? Hem yolcuyum hem de oranın garibi. Aynı dili konuşmuyorum. Dediğini anlamıyorum. Kendimi oraya ait hissetmiyorum. Ve aleyhissalatü vesselamın bu teşbihi ne kadar da manidar. İnanın menzile kilitlenmişim. Bir an evvel uykumu, durağımı terk edip oraya varmak istiyorum. İşte diyor ki Allah'ın Resulü, ey kardeşlerim, böyle olun. Yani dünya hayatı sizin için garip bir yer. Orada da garip olun. Ve hedefinize kilitlenin, yolda eğlenmeyin. Şuraya geleceğim. İnan ben Avusturya'da çok böyle hakikaten kartpostallık yerler gördüm. Ama içimden şöyle hiç geçmedi. Ya şuradan bir arsa alayım. Belki de ucuz, bilmiyorum ki. Şurada çiftlik, hakikaten çok güzel. Almalıyım demedim. Demedim, fıtri olarak demedim. Çünkü oraya ait değilim ve kendimi de oraya ait hissetmiyorum. Bu dünyada da biz buraya ait değiliz. Gideceğiz. Garibiz. Bizim asıl yurdumuz Ukba. Biz yolcuyuz ve bir ağacında gölgeleniyoruz. Ve o ağacın altında bir imtihana tabi tutuluyoruz. Diyor ki Allahu Azza ve Celle, oranın esiri olmayın. Oraya çivi çakmayın. Yoksa bize pahalıya mal olur dostlar. Çok pahalıya mal olur. Bütün içtenliğimle söylüyorum ha. Yarın çok pişman oluruz. O günde kıyamet günüdür. Ya leytani kuntu turaba, keşke toprak olsaydık deriz de çoktan iş işten geçmiştir la kaddarallah. Dünya nimetleri, yani dünya sevgisi bizi Allah'ın rızasından alıkoymayacak. Tıpkı Abdullah İbni Ravaha gibi. Biliyorsunuz değil mi onun hikayesini? Abdullah İbni Ravaha dünya hayatıyla alakalı geçirdiği tereddüt ona biraz pahalıya mal olmuş, onu anlatacağım size. Abdullah İbni Ravaha Mu'te'de üçüncü komutan biliyorsunuz. Birincisi Zeyd bin Haris. İki Cafer. Üç Abdullah İbni Ravaha. Allah'ın Resulü böyle silsileli bir komutanı ilk defa bu gazvede tayin etmiş. Demiş ki Zeyd sizin komutanınız. Şehit olursa Cafer. Ona da bir şey olursa Abdullah. Ve Allah'ın Resulü yaşlılarla, özürlülerle mescitte otururken, onlar da Mu'te'de savaşıyorken Allah Resulüne bildiriyor. Ustul Gabe'de geçtiği üzere anlatıyorum. Ashabına diyor ki, ashabım, Zeyd var ya tayin ettiğim komutan, onun cennetin yeşilliklerinde eğlenirken, koşarken görüyorum. Allahu Ekber diyor herkes. Sonra diyor ki, ashabım, ondan sonra tayin ettiğim komutan Cafer var ya, onun da yakut, böyle yakuttan kanatlarla cennetin bir kenarında eğleştiğini görüyorum. Allahu Ekber. Herkes bekliyor ki, özellikle Medineliler, Allah'ın Resulü Abdullah'la ilgili ne diyecek? Allah'ın Resulü bir şey demiyor. Bir sessizlik hakim. Yani iki komutanın böyle de, üçüncüsü daha ölmedi mi? Şehit mi olmadı? Ayağı mı sürçtü? Acaba Abdullah'ın akıbeti nedir diye endişe duydukları, o sırada Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam dedi ki, Abdullah ayağını şimdi perçinleştirdi. Şimdi ayağı yere bastı, rötarlı gidiyor cennete. Bir rivayette diyor ki itirazlı gidiyor. Teklemiş. Şimdi bastı diyor ayağı yere. Şimdi gidiyor cennete. Bu biraz zoruna gidiyor ensarlıların. Abdullah biliyorsunuz radıyallahu anh Medineli ya. Niye ya Resulallah? Yani öbür ikisi öyle de o niye Abdullah öyle? Niye öyle rötar dediniz? Niye itirazlı dediniz? Allah'ın Resulü dedi ki o cihat meydanında atının dizginini iki defa çekmişti. Dünyalıklar aklına geldi, bir an tereddüt yaşadı. Kaç saniye? İçinizde var mı bonkör? 5 dakika. Hadi benden olsun bir gün, subhanallah. Bir ömür değil. Yaşadığı o tereddüdün karşılığında Allah Cafer'e, Zeyd'e nazaran onu rötarlı gönderdi cennete. Başka bir rivayette diyor ki Allah'ın Resulü, yine Ustul Gabe'de geçiyor. Diyor ki tayin ettiğim Zeyd ve Cafer'in diyor çok yüksek minberlerde oturduğunu görüyorum. Medineliler soruyor, diyor ki ya Resulallah Abdullah, diyor ki onunki biraz alçakta kalmış. Hemen soruyorlar ya Resulallah niçin öyle dediniz? O cihat meydanında yara aldığı bir sırada bir yarasına baktı, dünyalıklarına döndü, sonra da cihat meydanına baktı ve atını sürdü. Kaç saniye? Az önce söylediğiniz üzere birkaç saniye. O yaşadığı tereddüt onun diyor minberini alçak kıldı. Diyorum ki vay Abdullah vay. Kendime ha. Bu Abdullah'a değil. Ömrün boyunca dünya ile alakalı yaşadığın tereddüdün karşılığında acaba Allah seni nereye koyacak? Kalbinde, gönlünde, yüreğinde taşıdığın dünya sevgisine mukabil Allah seni acaba nereye ve ne zaman yerleştirecek? La havle ve la kuvvete illa billah. 3. Evlat sevgisi. Bu daha da bir başka. Evlat bize Allah'a kulluğa engel olmayacak. Zor bir imtihan evlat. Fitne diyor değil mi Allah? Ben demiyorum. Ben desem ki senin evladın fitne, kızarsın bana. Ama elhamdülillah ki Allah söylemiş bunu. وَعْلَمُوا اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ Biliniz ki mallarınız ve evlatlarınız sizin için fitnedir. İmtihandır. Konumuz merkezinde söyleyecek olursak, sizi Allah'ın rızasından alıkoyacak şeytani bir argümandır. Benim çocuklarım 2 gündür hasta, sabahlıyorum başında. Aman hapşıracak mı? Aman burnuma aktı. Aman kusacak mı? Böyle diken üstünde. Niye? Evlat ya, ciğer ciğer. Ve maalesef bu konuda sınıfta kalıyoruz. Allah sınıfta kalanlardan eylemesin bizi. Yani evladıyla imtihan olup da onun için şeytana evladı olmasın ki onu Allah'ın rızasından alıkoymuş olsun. Bunu söyleyen Allah'tır. وَعْلَمُوا اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً Sizi Allah'ın rızasından alıkoyabilir evlatlarınız diyor. Ben biraz susayım da Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam anlatsın. Evladın fitne olduğunu anlatacak. Dikkat edin dostlar. Yani Allah'ın rızasından alıkoyabilecek bir güce sahip evlat. Allah'a hakkıyla yapılacak olan kulluğun önünde engel olabilecek kadar güçlü bir şey evlat. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün minberde konuşuyor. Size Tirmizi kaynaklı bir hadis anlatıyorum ki sadece Tirmizi de geçmiyor ha. Birçok hadis kitaplarında, sahih hadis kitaplarında var. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem minberde konuşuyor. Ashabına rivayetlerde öyle hararetli hararetli bir şeyler anlatıyor. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam ashabını eğitiyor. Ashabını kültürlendiriyor. Ashabına bir şeyleri vermenin derdinde Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Parantezi kapat. Bu arada Fatıma radıyallahu anha Hasan ve Hüseyin'i güzelce giydirmiş. Ama güzel giydirmiş. Saçlarını falan da taramış. Onları hazırlamış böyle. Hücre-i saadetlerinden Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın yanına gitmek üzere hazır etmiş onları. Demiş ki haydi evlatlarım dedenizin yanında, dedeniz mescitte. Fatıma radıyallahu anha çocukları hazır ettikten sonra hücre-i saadetten çok uzak değil zaten mescide Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın yanına gönderiyor. Bu arada Allah'ın Resulü minberde ashabına hitap ediyor, hutbe irad ediyor. Onlara bir şeyleri anlatıyor. Bununla dertlenmiş Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Orada Hasan ve Hüseyin mescidin kapısından girerken çocuk ya. Böyle o heyecanla birbirlerini kovalarlarken ayaklar birbirlerine takılıyor, sendeliyorlar. İkisi birden yere düşüyor. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam hararetle bir şeyler anlatırken onların yere düştüğünü görünce aşağıya iniyor minberden. Onların yanına varıyor. İlk önce gözüne, sağına, soluna çocukların bir bakıyor. Bir şey olmuş mu onlara diye. Onları sıkıca bağrına basıyor. Öpüyor, kokluyor. Üstünü başını düzeltiyor. Dağılmış olan üstüne başına bir çeki düzen veriyor. Ondan sonra onların ikisinin elinden tutuyor Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Minbere tekrar çıkıyor. Ashabına konuşuyordu ya. O ikisinin elinden tutuyor ve cümlelerine şöyle devam ediyor. Sadakallahul azim. Şüphesiz ki azim olan Allah doğru söylemiştir. Vallahi bunlar fitne. Şu gördükleriniz fitne. İnmiş minberinden yere düştüklerine dayanamamış. Onların üstünü başını düzeltmiş. Onlara bir çeki düzen vermiş, bakmış ki onlarda bir şey yok, tutmuş onların ellerinden çıkmış. Sadakallahul azim. Azim olan Allah doğru söylemiştir. Vallahi bunlar fitne. Sonrasında da hutbesine kaldığı yerden devam etmiş. Fitne mi? Ya fitne, söyleyin. Fitne vallahi. Ama mesele ne? Mesela fitneye rağmen Allah'ın emrini yerine getirmek. Zor, doğru. Allah bizim imtihanımızı kolay kılsın. Ama takınılması gereken bir tavır var. Evlat, Allah'ın rızasından alıkoyan bir şeytani argüman olmayacak. Ebu Bekir ve Abdurrahman oğlu üzerinden bir şey anlatıp bitireceğim inşallah. Abdurrahman radıyallahu anh tabi Müslüman olduktan sonra babasıyla eskileri yad ediyorlarmış. Şöyle oldu, böyle oldu, eskiye dair bir şeyler konuşuyorlar. Tabi muhabbet muhabbeti açıyor, konu Uhud'a geliyor. Takınılması gereken tavrı anlatıp bitireceğim inşallah. Konu Uhud'a geliyor. Abdurrahman diyor ki, Abdurrahman ibn Ebu Bekir, Ebu Bekir'in oğlu, baba diyor, o gün var ya Uhud günü, evet evlat, ben seni diyor çok gördüm. Böyle çok gördüm ama karşı karşıya gelmemek için diyor hemen sırtımı döndüm. Yani sana zarar vermek istemedim. Çok gördüm seni, ya şimdi karşılaşırız, sonuç kötü olmasın diye diyor. Hep senden böyle gördüm ama kaçtım. Senden hep uzak durmaya çalıştım ey babacığım. Övünüyor böyle. Yani Uhud'da da böyle yaptım diyor yani. Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki, de tesadüf ki diyor ben hiç görmedim seni. Ama diyor Abdurrahman, görseydim tavrım senin gibi olmazdı. Vallahi Allah ne dediyse o olurdu. Senin diyor boynunu vururdum evlat. Allah seni bana göstermedi. Benim tavrım senin gibi de olmazdı. Allah ne dediyse o olurdu, boynunu vurur geçerdim. Ama diyor ben seni görmedim. İkisinin arasındaki farka bakınız. Birisi evladı da olsa Allah'ın emri neyi gerektiriyorsa o. Allah bize Ebu Bekir'in ahlakıyla ahlaklanmayı nasip etsin. Allah bize söylediklerimizle ve dinlediklerimizle amil olmayı kolay kılsın. Allah Azze ve Celle söylediklerimizle amil, amel ettiklerimizle de söylem yapmayı nasip etsin inşallah. Allah cümlenizden razı olsun. Taksiratlarımızı affe mağfiret eylesin. Subhane rabbike rabbil izzete amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.